الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح باسمه بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة حجر کا آخر کی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوت پواجہ چدا مشکل کارو مخلوق دین ترابلل اللہ پیغام رسول ندی کہ اللہ ہر صورت کی آخر کی پیغمبر پاک تا سو طریقی بیان کری چدی طریقہ باندی مخلوق تا دا دین اور سوا اولی ویلی فصفح فاصفح الصبح الجميل کدی ارس کئی خو تو تا التفات مکوا پل کارو دا نپاتش او دویم لا تمدن آئینے کا دنیا تا مگورا او دریم لا تحزن تدی خلق فوجبان دی زان پریشان ہے کہ مورزو سلورم وقف جناحکا تدی صحابہ کرام سرڑیر نرمی کوا بینزم وقل انی انا النذیر المبین او داش پگم دے فسدا ځکه یو وخت پورې نبی علیہ السلام خپل دعوت په پټه چلو مکه معظمه کې ښکاره بیان او ښکاره دعوت نه شو کولې. کله چې دا آیت نازل شو نو بس علی الاعلان یې بیا کار شروع کو. چې کله علی الاعلان کار شروع شو نو هلته دشمنانو طرف نا ضرر او تکلیف زیات شو اوی مخالفت شروع کړیر دی دې کې ځکه الله رب العزت وتا د تسلی ډیره خبرې کوي چې واعرض دین مخ واړو کار سوې نوې با توی پروانو ساته او فسبح پل دن کے مصروف شاہ وکم من الساجدین وابد ربکا دا تردید پوری لس اصول یہ بیانو فسدان بما تو عمر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کی افعل ما تو عمر اگر کارو که جتا تا حکم شوه ده سنگه چه ابراهیم علیه السلام تپوسو که دخپل زینا انی ارا فی المنامی انی ازباحو که چیزو خوبیا بیا خوب وینم چتا زباحکوم فنزر مازا ترا نتوم پدی کمال مشور را کنا اسماعیل علیہ السلام ورته وی چې آب تفعل ما تو عمر اے پلارا چې څه حکم د تشوی دی نو بس عمل پی کوا دیکی شک مکوا یا بتفعل ما تو عمر دی دیکی ابن عباس رضی اللہ عنہما دا مانا کی چی فزدا بی ما تو عمر عملو کا پاگا کاربان دی چتا تا حکم کل شوی دی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مانا کی اجهر بالقران قران وس کاروایا بیا و نبی علیہ السلام په مانځ کې ښکاروي کنه په سحر کې او په مازی کې ماقام کې او ماسکوتن کې چې کوم د جهر منځو ندي ناغم تنم راته او مساله کول ښکارا څنګه سورته انعام کې راغلیو سورة مائدہ کی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک اے پیغمبر پاک ارسوا اغسو چتا تنازل شوی دی فیل لم تغعل فما بلغت رسالتا کدی کی یو حر پری خود نتا اخپل حق ادانکو سورہ اعراف کی ور طویلی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين بس ځان سره معافی لازم کا عفو کسو کر سوئی فیضما طرف نہ معافی ہے بس ودي کوم د چانه انتقام ناس وامر بالعرف او د الله د دین او د کتاب خبره کا وارزان الجاهلین که جاهلان ارسوی وزداسی حساب که چدا ما تنوی صدع اصل کې 14 تویلش یو شی چه وچوی ویزارشی جداشی او دیتا صدع ویلش قیامت پر حق کی راضی یوم ازین یصدعون اللہ ای بدو عرض باندے با خلق جدا جدا شی کہ دنیا کی یوزے ہو قیامت کی بے اللہ جدا کی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون نیصدعون یہ ویلے جدائی سورة طارق کی ویلی و اخر کی والسمائی ذات الرجعی والارض ذات الصدعی گواد اسمان خاوند باران گواد ازمکان خاوند زرغنی صدع و تولی ویلی ازمکی نالی تیغ روزی چی وچوی کن دو سر لازم دی ناولا معنی دادا فستع بما تؤمر وضاحتو کا داغی مسئلی چتا تا حکم شویده داس وضاحت چچا تا بکی شک پاتی نشیم دوی مطلب یہ دادی چرا مشرکان نمکی پس باندی تنگو اگی پا دی تنگو چی مونگ پا دی خپل خدایانو باندی زلچوی اده بغیر د دین بل خبره نه کوي بس لا تا و منات په مخ اغستی دي اخو ته پاتره چې بدی وای زمونږه زړه چوي کنه الله او ته وی چې فزدا او دې چوي کنه زړه زما په نوم باندې دې زړه چوي او په لات منات باندې زړه سمي الله دې زړه ته اجت څه دي فصدع بما تؤمر زلو لو چوا چې دی وی په مسله باندې په توحید باندې په قران باندې زمونږ غزلو چوي واعرض عن المشرکین او مخوالوا ذی مشرکانونا دې دی سره د تعلق مساته رابطه سره مساته کدی چیر کوي بس ځان ته بچ کاوا پرې د خپل حال باندې نو څنګه چې قران د دې اصول ویلو ابراهيم عليه السلام چې فقل سلام چې پلار و اتار سووي زغه جواب بداو چې سلام زستانه رخصت یما زما استاد خبرو حق نشته دې ته سلام نو متارکت وی کنه سوره قصص کې عمرغلیو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سورة فرقان کی او دا سے قصص کی امیلیو دا امر دے دا حکم دے مخوالاوا دا مشرکان انا التفات و تمکوان زکا قدیس را چرتا په بحث باندې شروع شو نو خپل کار بدنه پاتې شي دا خو ډیره ګرانه او مشکله خبره چې پیغمبر د دې خبرې وضاحت کوي او چا په رټول تیار وا او ټول دشمنانو الله ول تسلی ورکي ان کفینا کل مستهزئین بس موږ ستاسو طرف نه کافی یو کنه ان کفینا کل مستهزئین مونږ ستاسو طرف نه پوره یو دی خلق لرم چې سره د دومره ضررونو او تکلیفونو نه ټوکی هم کوي پتا پر په هیڅ خبره باندې دی حیا ناراضی نو ټوکی او مسخری هم کوي چې دا ساحر دی او دا شاعر دی اغیت مستهزئین ویلی لکه څنګه چې بقره کې تیر شیو فسیکفیکهم الله بس الله کافر ستا طرف نه کنه ته دې پروا مه ساته خپل خبره کا او هو السمیع العلیم الله خپویږي خ اور جدیدا خبره مونږه کافی استاد طرف نه دی خلق لرا چټوقه او مسخري پکې هم کيم الذين يجعلون مع الله الهًا آخر دا خلق دي چې ګرځید الله سره مددگار بل ورا شرک داسې مرض دي ټول مرضونو بنیاد دي کنه تدین ټول مرضونه پیدا کیږي سم زکام دي چې پالې پکې ونکو نو بس ام الامراض وته وي طبيبان په خپل فن کې دي ته ام الامراض وي مرضونو مور ده کنه دا شرکم د ټولو مرضونو مور ده ورته شرک پکې وي نو مسلمان ته ضرر هم رسي ټوکې مسخري و اور پورې هم کوي دوکه و سره هم کوي نو دروغ بوتا اموی ای ټول مرض څنګه قران دا ذکر کوي ښا چې دا استهزاء چې کوي ټوکې مسخري چې کوي دا خلق دې چې ګرځي د الله سره مددگار بل فسوف يعلمون زردا چې پوي وشي په دې خپل عمل باندې په دې خپل عقیده باندې دی خو نه پوي دی خو دا زمون کار کامیاب دی دا تا دا جنس بطونه کئی نو زکا چیزان پا حق گرنی او تا پا باطل گرنی چو گرده اوز خلق خرابی او زمونگ دا مشران و دین نخلق گرنی پا دی وجه بانده نالاوی دی با دی رست پوئی گی پا دی بانده چی زمونگ دا کار صحیح نو مونگ دیر پا غلط پا دنیا کی چلی دو اس نپوئی گی خوا و سو فیا زکا ہوئی چ موت سره انسان پوښی کنه قیامت نه یادی د موت سره هر بنده ته حق او باطل معلوم شي فلزان او ته معلوم شي ولقد نعلم انك يضيق صدرك او یقینا مونږ ډیر خپويګو ستا حال زمون نه پنا نه دي چې بشکا تنګيږي ستا سینا بما يقولون پاغي ګډو وډو خبرو باندې چې دی وایي ملوي خبره ما اپا دی باندیار چاہ تا تکلیف رسی کا نا دا خویو جنت تا چاہ دی خبر نا پاک دے چلا اسمعون فیا لغوان اگه که لغو خبری نشتا بے فیدی خبری نشتا پاک زید ادا دنیا خوڑا کا دا دینا ملا ذکر و تا تسلی ورکی چمون خپوئی گو چی دی سوائی نو دا ستا ضمیر نشی برداشت کول ډیره ګرانه ده او بس دا الله تعاون دی تا سره مدد دی تا سره اویلی دی تا زی پزی چی وصبر وما صبرو که الا بالله صبر کوا او تالی چی دا صبر توفیق در کئی سو کو اللہ در کئی کنا ستا صبرم بغیر دا الله دا مدد نه نشی که دی گران کار دخوا یذویق صدرو کا تنگی گیستا سینا سمرلوی سینا و علم نشرح لکا صدر کا چلاولا شرح صدر امکڑیو او بیام پریشانی و دا قرآن انتہا ذکر کی خوا چی دو دنیا پا بل کار کے مشکلات نشتا مشکلات پا دی کار کی چی دا پیغمبرانو کم کڑے دے ټول مشکلات پدې کې دي نورو کې مشکلات کین نو داغه علاج وی کنه نو دې خو علاج نشته بغیر د الله نه بما یقولون الله یې غوښته شماري خبرې نه دي بما یقولون وی چې بس د دې خلیل سره راضی او وای نو پاره ستاسو تنګي کنه نو قرآن علاج خیخه یاد ساته دا ګوري یوازې پیغمبر د پاره نه دی هر مؤمن مسلمان د پاره دی چې کله دا غزل تنګیږي کله به پریشانی راځي دا نه چې د مسلې د وجه نه اسی دنیایي نور چې په دې ژوندګې کې راځي انسان باندې کنه 24 غنټې کې قسمه قسم نو دا ټول علاج قرآن کولې دی بس سو خبرې فسبح بحمد ربک تسبیح وایا بحمد د خپل رب سره سو مطلب د الله پاکي بیانوا چې الله پاک دی الله سره شریک نشتا وحده لا شریک له ولیکن دا پاکی بیانول د الله چی دی بحمد ربک دا پاغ صفاتونو باندې چې هغه د خپل رب دی بل چانه چې کوم الله ځان له بیان کړی دی هغه به ته بیانې چې څومره صفاتونه قران کې راغلي دی الله نو باغې به دا الله تسبیح وایي کنه د ځان به سن جوړای غواړي یا چې تبل کتاب کینا بس قران پورا دے فسبح بحمد ربک نغې کدا ټول کلمات رالو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله دا اصلي شی دی دا بیشک خبری دی دیتے اسی او عبادت نرسی سورہ کہف کے و مریم کے دوارو کی چرازی والباقیات الصالحات اگا ہمیشہ پاتکی دن کی اعمال سدی اگا دا کلمات تھی بینزو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله دته باقیات الصالحات ویلی پدی فنا ناراضی دا رکیږي نه چرتا څنګه چې الله ذات او صفات همیشه دي عذابو ما همیشه دي دغه دې صفات تي کنه ها تسبیح کا او ثنا او آیا په حمد د خپل رب سره وکم من الساجدین او هر وخت کې الله تسجدی کوا د علاج دې دا د هر بندخه کله په انسان باندې پریشانی راشي نو هیڅ دې نه کوي بس او دس دیو کی او درکات دیو کی او چې بیا هم نلری کیږي نو قران دې راواخلي چا الله ول توفیق ورکړي او قران یې زده کړي دا لوی نعمت اصلي دومره لوی نعمت وې چې زده کړي خو یې کنه نو تلاوت کوا په دې باندې باندې غم بدلی الله تعالی سره ډیر امداد کی استاذ ته تسلی حاصلی او استاذ باندې باندې خپل طرف نه روحانی فیضان کوي استاذ له مضبوطی تو په خپل ځان پوي شي ا شکر بابا سي چې الله دې لوی بلانه بچ شوما دا شکر دې چې تا ته درې دما ابیا کیناستم ستا کلام میرا واغستو کنی دې لوی بلا توبه دا نبی علیہ السلام ته حدیث کې راځي اذا فزعه امر بادر الى الصلاه چې په هغه وکړه پریشانی رااله نظر به په مانځو درې ده هغه هم څنګه چې وینا کړو نو عملي هم دغه سکړو کړو دا په مخ کې یو سړی کنزل کولو په حش غره او بدر دی وی نبی علیہ السلام وی چې ما ته داسې یو کلمه معلومه ده انی عارف کلمتن ما ته داسې کلمه معلومه ده که چېرې دې سړی وي نو دې به دې نه بچ دا چې دې په سکه مبتلا دی کنه ما سړی و ته وی وای ما ته کنه نبی علیہ السلام وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نا خو نور خوب په خو په عربه پوید کنه عربو کنه ولې ذات لیوانه ښکارم شیطان نو می اورید کنه یده خدای باندې چې پیغمبر د تسوې نو وایا کنه خله دې خو په نه خوږيږي نو ته هغه ته جواب کوي چې ولې ذلی ونیم ته روغې چې روغې نو هغه دا بلا غریده ته چې سوای دا ری په خپل لیونیو کنه څه کوي پیغمبر ته لیونی وي وکم من الساجدین دا علاج دی ښه دا اللہ ذکر کوا او منز کوا نو دا بستا پریشانی لری کئی دا بستا دا دنیا مصیبتونا و غمونا لری کئی دا علاج دا بس نخوا فعمل با بی سوک کئی اگر باندی چی بلڈ پریشی روچت شی کنا اگر بیا دیتا سمیگی دا دیر اگرانا ها چلا چلا توفیق ور کی خوا بس الله نه ودا سوالم کو کنه چې الله مونږ هډیر پریشان او کمزوري یو هغه وخت کې بیا مونږ په سړی خبر را باندې بدلېږي بیا الله ته مونږه حفاظت وکيو ته مونږ لزړ کې خپل توجه پیدا کنه لبکی وعبد ربک حکم دیتا تا چې عبادت کوا د خپل رب حتا اتیک الیقین ترکمی پوری بای کئی ترکمی پوری چراشی تا تموت نو آیت کی اشاره شو چکار سمرلوی انسان شی فاغت دنیا کی معافی نشی که ده دمانزا و داسا و دروجی و دا زکاة و چه بس ستا چوٹی شوا بلی که که ده نو پیغمبر پاک تبشیو کنن ځکه هغه په عمل کې اومدار چانه اعلاو په خدمت کې اومدار چانه ته دنیا په مصیبتونو کې هم چې هغه وی ګور خپل امت ته چې چا باندې سختی رااله نو زمما سختی دی یاد کې نو خپل وی راشي کنه نو که معافی کېده نو هغه ته ویلو چې بس کا تا ته نور حکم نشته رې چټی کا نه هغه ته وی جواب در رب کا حتا یاتی کل یقین تبا عبادت کې د خپل رب کا عبادت بدنی دی او کمالی دی کا منز دی کا روزه دی او کا زکات دی او کا حج دی او کا جهاد دی او کا دعوت دی اخو ډیر څه زونه وکنه دا عبادت کې خدا ټولی خبرې وی کنه نو دا به چلی تر کومې پوري حتا یاتی کل یقین تر هغه پوري چې راشتا تموت یقین معنی موت یقین نمی و تولی خیده شک پکی نیشتا نو زکی و تا یقین ویده خواه یقین اغی تاوی چه شک پکی نی نو موت کی شک نیشتا کنها رستو راغلی سور مدثر کی چه جنتیان جنت تلالو جهنمیان جهنم تلالو یو بل سره مذاکرات تی و جنتیان اوکات نو وی پی جند چوی دا خواه دا غیری دی نو آوازی و تاو که چه ما سلک کم فی سقر یبت بختو دا لارد تا چا خولی وا دا جنت پلن لار و جرنیلی سلکو نو پا غی نرات لے اپا دی گران لار را لے ما سلک کم فی سقر دی سقر تا چارا وسته قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين ده تقرير کوي دنیا کې او پس نه پوي دغه اول ته کې تقرير زده کړی ویزا کدی زی ترالو چی منزو امنو کلی لم نکو من المسولین قبلی تا امنو وقت کلی ولم نکو نتعم المسکین او دی جزانو غریبانانو حق امنو ادا کلی دیرو دین خدا غا دو خبری بکنا نو تاسو کلی سدی وکننا نکذب بیوم الدین منگا قیامتم نمانو چدا سی خبری دب کشب کا دخا ترکمی پوری حتی آتان الیقین تردی چی مرگ را آگئے یقین اگی تو ہی کا نخا حدیث کی راگلیو یو صحابی وفات سی عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ نو زنانوا یہ بی بی وایا اغیز خلی نو خاتو چی اکرمک اللہو اللہ جنتی کلی داس خبری نبی علیہ السلام ورطوی چی مح تغیب خبری مکوا ویز پیغمبری ما اما تدخپل زان پتہ نشت دیم انا رسول الله ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم زنه پوي غم چې راتلون کې ژوند کې وسحالي هغه څه به سختي کنه خدای ورا تراولي ما ته پته نشته هغه حالات ها بیا وی چې انه قد جاءه اليقين د تمرغ راغې وي ان و اني ارجو له الخير امونږ امید ساتو چې الله به له خير ورکي او رحم به وکړي قد جاء اهل یقین اغتمر گرار حدیث کی مرادی لازه کوایو چې ابن کثیر دې ځای کې وایي چې داسې خلقوم دنیا کې تیر شوی دي گمراهان چری وی یقین ستوي چې خدای دې او پیژند بس یا سمکاو مالګه چې پیژندل دې نه نو څنګه به وکي دا خو چه خلق پل ربو پیجنن منزو دا شروع کی کنا او اغیوی چه او دی پیجننو بس بیا سمکاو عجیب خبر اکن نو ابن کثیر وی داد آغا الفاظ دی چه ویستدلو بیهی علا تخطئت من قالا من الملاحدت په دې آیات سره دلیل نیول شوې ده په غلطه او خطا د هغه خلقو چې ملحدین دي بی دین دي ولې غیسوي جن المرادا باليقين المعرفه چې دې یقین نمرات سدي الله په جند المعرفت فمتى بلغا الى المعرفه فقد سقط عنه التكليف عندهم يبس چاچ خپل رب او به یند پاره معرفت سره چې د صوفیو یو اصطلاح ده او هغه په اصطلاح کې چې معرفت څه ته وینا وو سغی ته پته یې کنه نو چې دا دې تور سي دي نو ستانه د منځ او د خبره ختم شو ابن کثیر وی وهذا كفر وجهل وضلال دا چې چا ویلی دي نو دا کفر دی او گمراهی دی او جهل دی سمرا الٹا خبره کوي اني چې یو بنده د یقین نه راغل دا مونږ او داس نه قبليږي مونږ او داس خدا غچا قبليږي چې مؤمن مسلمان شي ا مؤمن کیږي په دې باندې چې یقین پیدا شي په الله باندې چې الله حق دی واحد لا شریک دی دا اوس به علم مونږ او داس قبليږي او غیوی چې نه دې ځای ته ورسېدنه بیا مکه ومن زو داس نو وکړو کوم وخت کې خو انکار شي د شریعت نه کنه دا هم په صوفیو کې شته ډیر اصول دي دا غي غلط دا هم په کې شته دي چورلټ ته شریعت نه انکار نه پیغمبر پاک ته مو یې ټول انبیایو ته ویلي دي چې تاسو باندې ما عبادت لازم کړی دي کوي به حضرت یحیی علیہ السلام سورہ مریم کی راضی چې وا اوصانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا ما تعالی حکم کړی چې مون بوم کې زکات بوم ورکه تر کومه پوره چې سو پوره ژوندې ما بس خنو سو خدا سي دي چې ری وی چې نه ژوندې به یو هغه به معاف شي عجیب خبره ده اسوک داسي دي چې په مرګ سره هم نه معاف کوي چې مولشي نو بیا به مو ایمونس کوي په خبر کې خدای بنديانو سم خلق پکې نه معلومي حسوک آپل دي حسوک دی پلې څوک افراد کې حسوک تفرید کوي او دا وجدار چې پټلې ناوړي راوړي کنه قران او سنت پټلې دا چلاره ول عزت مونږ ته یې خېدې چې په دې روان شي او برسه حسوک ته آپل واوړي دی پلې نو بسوي غلط شو دا یو د الله کتاب دی چې انسان تصید الله ارقی چره و گمراه نشي چې دین په لښو نو کدار چې الله سره ورله نو بخپل طرف به راړو لیکنا ک صوفی او لورله ک نور لورله دنیا ټوله د باطل لډکه ده دا یو د الله کتاب دی چې دې سره د انسان حفاظت کی خان اخر دعوانا